Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, մեր հյուրը Ստեփանակերտ Սերվիս Փակ Բաշնի Տիրական Ընկերության տնօրեն Լևոն Չալյանն է։ Պարոն Չալյան, ձեր բնորոշմամբ 2015 թվականը ընկերության համար վերականգնման տարի էր, իսկ 2016-ը ստաբիլիզացման։ Դա ենթադրում է ընկերության գործունեության ավելի հետամուտ կազմակերպում։ Ուզում եք ասել, ֆինանսատնտեսական վիճակը կայունանում է։ Կայունանում է, այո, կարծում եմ 2017 թվականի վերջի ամիսներին արդեն դրական միտում կարող է արձանագրվել։ Արդեն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կառուցվածքի մեջ է մտնում ընկերությունը, սակայն տարիներ առաջ ընկերության ավտոբուսները ձեռք էին բերվել վարկով։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը բնորոշ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Ստեփանակերտ-Սերվիս Փակ Բաշնի Տիրական Ընկերությանը, ինչ մնում է վարկով ավտոբուսների ձեռքբերման հարցը, մենք արդեն պարտավորությունները բանկերից ավարտված է, երևի ժամանակն է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հատկացրած գումարներից արդեն կամաց վերադարձնել։ Ամբողջությամբ վարկը մարված է, 2016-ին եք ավարտել։ 2016 թվականի հունվարին ավարտել ենք։ Բանկերի հետ մենք պարտավորությունները վերջացրել ենք, վաստաչի նշանակում արդեն ստաբիլիզացվում ենք։ Երևի 17 թվականի ինչ-որ մի ժամանակահատվածում, եթե արդեն տեսնենք, որ ինչ-որ մի գումար կարողանում ենք եկամուտ համարել, կամաց պետք է ներդրումային հիմնադրամին վերադառնանք։ Ընդհանրապես բոլոր երկրներում քաղաքային հասարակական տրանսպորտը եկամտաբեր լինել չի կարող, հնարավոր չէ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ավտոբուսները սպասարկում են բնակչությանը եւ նանոմատերնային Ղարաբաղի հանրապետությունում ինձեւի գինասահմանված, որ ոչ թե եկամուտ է հետապնդում, այլ սպասարկման ոլորտի բարձրացումը հետապնդում։ Այն դրված այն խնդիրը մեր առաջ, որ բանենք ամեն հնարավորը բնակչությանը նորմալ սպասարկելու համար։ Այս պարագայում պիտի ենթադրել, որ երբևէ դուք եկամուտ չեք ստանա։ Չգիտեմ ինչպես կլինի։ Ակնկալում եք համենայնդեպս։ Համենդեպս լավատես ենք։ Ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող երկու ընկերությունները՝ ՄՀ-ը և Ստեփանակերտ Սերվիսը, այդպես էլ միասնական չվածուցակով չեն աշխատում։ Մասնավոր ընկերության պատվիրեցին կազմել այդ չվածուցակը, երկու ընկերություններն էլ չհավանեցին, միջամտեց գործին Էկոնոմիկայի նախարարությունը, նրա համապատասխան կառույցը պիտի զբաղվեր դրանով, գործն ինչ ընթացքում է։ Միասնական գրաֆիկ գոյություն ունի, քաղաքապետարանի կողմից գրաֆիկը կազմված է, մենք այդ աշխատանքը իրականացնում ենք։ Ինչքանով ատա բավարարում թե բնակչության, թե ընկերությունների, դա երկրորդ հարցն է։ Երբանից եք սկսել աշխատել միասնական գրաֆիկով։ 2016 թվականի երևի ապրիլի 1-ից։ Այն ժամանակացույցն է, որ կազմվել է Էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետների ուժերով։ Ոչ թե Էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետների ուժերով, այլ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը պատվիրել էր մինչև մասնավոր ընկերության, որ պատվիրել էր։ Այո, նրանք էլ կազմել են միասնական գրաֆիկը, այս պահի դրությամբ տարնով մենք գործում ենք, մոտ ժամանակներս նոր տենդեր պիտի լինի, թե ինչպիսի պատվիրատու, ինչպիսի պայմաններ կլինի, ժամանակը ցույց կտա։ Բայց երկու ընկերություններն էլ հրաժարվել են մասնավոր ընկերության կողմից կազմված ժամանակացույցից, ինչպես համաձայնության եկաք։ Դա վերջնական գրաֆիկ չէ՞, էլի փորձնական գրաֆիկա։ 1 թե 2 ամիս աշխատելուց հետո 2015 թվականի հրաժարվեցիք, համարելով, որ ձեռնտու չէ այդ գրաֆիկով աշխատելը։ Հիմա ինչպես համաձայնության եկաք։ Մենք կատարում ենք քաղաքապետարանի որոշման հիմունքներով գրաֆիկի այդ աշխատանքն ենք իրականացնում։ Ինչ որ իրանք մեզ ներկայացնում են, մենք այդ գրաֆիկով աշխատում ենք։ Այսինքն դա վերջնական չէ, վերջնականը կլինի Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կազմված ժամանակացույցը։ Եթե նպատակահարմար գտնվի, որ այս գրաֆիկը ճիշտ չի ինչ-որ տեղ, դա դուք պիտի որոշեք աշխատանքը ինչ է ցույց տվել։ Մենք սպասարկում իրականացնում ենք ըստ գրաֆիկի եւ չվածուցակի, ինչպես որ քաղաքապետարանը մեզ պատվիրել է։ Նորից եմ կրկնում, չենք հետապնդում օգուտի կամ համենայնդեպս առաջարկություններ աշխատանքի ընթացքում ինչ որ բան պիտի բացահայտվեր, լավ է կազմված, թե ունի թերություններ, որ հնարավոր է շտկել, չէ՞ որ դա փորձնական է։ Այս պահի դրությամբ մենք որևէ բողոք չունենք։ Ասացիք, որ ընկերության գլխավոր նպատակը ուղևորների սպասարկման մակարդակի բարձրացումն է։ 2016 թվականին ինչի արվել այս ուղությամբ։ Սպասարկում մենք նկատի ունենք ավտոմեքենաների տեխնիկական սարքությունը պահպանելու, բայց ավելորդ չեմ համարում եւս մի անգամ խնդրել մեր ուղևորներին ավտոբուսների նստելատեղերի պատրման գործընթացը հարիր չի մեր ազգին։ Ճիշտ է, մենք վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնում ենք, բայց մեկը նստելատեղերի գերտոտում են, պատրում են, գործուններ են գրում։ Ի վիճակի չենք ամեն օր պատրված տեղերը վերականգնենք։ Թեկուզ այդ ուղղությամբ բավականին միջոցներ է ծախսվում, հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ մայրաքաղաքը Ստեփանագերդն ենք սպասարկում եւ մայրաքաղաք մտնում են ոչ միայն մեր քաղաքացիները մեր ավտոբուսներով շրջում, այլ նաեւ արտասահմանյան հյուրեր։ Բայց եւս մի անգամ կխնդրեի մեր ազգաբնակչությանը, որ զերծ մնան նման բանից։ Մեքենան մաքուր սարքին պահելը մի կողմ, բայց որ ժամանակին ավտոբուսը լինի կանգառներում, վերաբերմունքը ուղևորների հետ։ Ես չեմ ասում, որ մեր վարորդները բոլորը իրենց պարտականությունները ամեն ձևի լավ կատարում են, ունենք նաև կարգազանց վարորդներ, որոնց նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ կիրառվում է եւ ադմինիստրացիա եւ այլ միջոցներ։ Բնակչությունից հիմնականում որ երթուղիներից են բողոքներ լինում։ Եղել է 16-ի Արաքելյան փողոց մինչեւ վերջնական կանգառնած, բայց մենք ամենառավոտ լրացուցիչ ավտոբուս ենք ուղարկում այդ ուղությամբ, գնում է մարդկանց խանում քաղաք ու վերադառնում կանգառման վայր։ Համար 18-ը, որ պտույտի տևողությունը 1 պտույտի տևողությունը երկար է, իհարկե քաղաքապետարանի զարգացման ծրագրերի բաժինն է դրանով զբաղվում, բայց գուցե միկրոավտոբուսների թիվը ավելացնել։ 18 գծի աշխատանքը մենք իրականացնում ենք ժամանակավոր սպասարկման համար։ Մենք բազմիցս գովազդել ենք սեփական ավտոմեքենան ունեցող քաղաքացիներին, որպեսզի գան այդ աշխատանքին մասնակցեն։ Գիծը եկամտաբեր չէ եւ ցանկացողները շատ քիչ են։ Ստիպված ենք լինում ժամանակավոր այդ գիծը սպասարկելու համար նաեւ տարեթվով արտադրված 5 ավտոմեքենան օգտագործենք այդ թվում նաեւ RAV տիպի։ Ուղևորահոսքի մասին խոսեցիք, անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների թվի ավելացումը նկատելի է ուղևորահոսքի վրա։ Միանշանակ ոչ միայն Ստեփանագերդ քաղաքում, այլ նաև լրատվամիջոցներից Հայաստանի, նաև Երևան քաղաքի ուղևորահոսքի կրճատման մասին նաև զրույց կնասել։ Նաև այստեղ, որովհետև սեփական ավտոները քանի գնում, քանի ավելանում են, իսկ ամեն մարդ երեխային դպրոց տանում բերում են Իգնիստիկյան ուղևորահոսքը պակասում է։ Զուտ անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավելացումը հանդիսանում հասարակական տրանսպորտի ուղևորների քանակի իջեցման։ Վերջին ժամանակներս ընդհանրապես 16 թվականի արդյունքներով բողոքներ քաղաքացիների կողմից, վարորդների կամ այլ բնույթի բողոքներ ընկերությունը չի ստացել։ Դա ասում է նաև այն մասին, որ սպասարկող ընկերությունները ինչ որտեղ եւ բարելավել են իրենց գործունեությունը եւ անում են հնարավորը, որպեսզի բնակչությունը նորմալ սպասարկի։ Գրավոր բողոքներ ընդհանրապես չի լինում, բայց վերջին ասենք 4-5 տարվա կատարվածքով, որ առաջներում շատ մատիկ գալիս էին, բողոքում էին կամ զանգում էին, կասեին, որ 16 թվականի շրջանակներում կարող մի 4-5 նման զանգ լինի եղած։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը ծրագիր էր իրականացնում ուսանողների համար, որոնք կարող էին երթևեկել հասարակական տրանսպորտով արտոնյալ պայմաններով, այսինքն 100 դրամ ուղևորավարձի 30 դրամը փոխհատուցում էր հիմնադրամը։ Ես զրուցել եմ հիմնադրամի տնօրենի հետ, տեղեկացրել է, որ շատ քիչ է այդ ուսանողների թիվը եւ դա փորձնական պիլոտային ծրագիր էր եւ շատ քիչ ուսանողներ են օգտվում կտրոններից։ 2016 թվականին մաքսիմում 100 մարդ լինի բանով գնացած։ Կտրոն։ Չեն գնում, չեն վերցնում։ Ձմռան տարի շրջանին ինչպես եք պատրաստվել, ձյան պատճառով չվացուցակի խախտումներ եղել են։ Բոլոր ավտոբուսների արմատողերը ձմեռային անցածա, ձյան օրերին, որ չաշխատեն։ Ոչ թե ձեր պատճառով, այլ հասրել էին մաքրել փողոցները, որպեսզի երթևեկության խափանումներ չլինեին։ Հասրել են, բայց դա չի նշանակում, որ լրիվությամբ մաքրվում է։ Կան թաղամասեր, ասենք հին Արմինաբան, ասենք Կրկաժանի թաղամասը, որ դժվար անցանելի է լինում։ Հիմա ավտոյա չի գնում, տեղ լինում, որ ասենք մարդը չի կարում էլի կառավարել։ Քաղաքի աշխարհագրական դիրքային պիսիննա, տեղ չկա, որ ասես անվտանգ գնա։ Հնարավորության սահմաններում աշխատանքը իրականացվում է, բայց այն ավտոբուսը, որ ասենք չի կարող սպասարկի, լինում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ երթևեկելի մասը սառցապատ է լինում, վտանգավոր, եւ վարորդը ստիպված է լինում ուղեկցի որոշ հատվածներ չսպասարկել։ Վերջին ձյան դեկտեմբերին տեղացած ձյան պատճառով մեծ դժվարությունները չեն հանդիպել։ 2017-ի համար ինչ ծրագրեր ունեք, նոր ծրագրեր, հնարավոր է ենթադրենք ավտոբուսային պարկը թարմացնել։ Ես չեմ կարա հարցին պատասխանել, ամեն դեպս կարիքը կա, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այդ 18 գծի կամրացած այլ տարածքներ, թաղամասեր սպասարկում են։ Ոչ թե միկրոավտոբուսներ։ Այո, նորմալ սպասարկում լինի։ Դա կարծում եմ ժամանակի խնդիր է։ Ժամանակի ընթացքում այդ հարցնել երևի կմտնեն նորակարգ, այդ հարցներ կկարգավորեն։ Գլխավոր խնդիրը համարում եք 2017-ի համար դարձյալ ուղևորների սպասարկման մակարդակի բարձրացում։ Ինչ ուղիներով։ Ուղիները շատ են։ Տանկ տեղափոխումը առաջին հերթին։ Փառք Աստծո, վթարներ չեն եղել։ Ընկերության վարորդները, փորձառու վարորդները նորմալ են աշխատանքը իրականացնում են, նորից եմ կրկնում, եթե կարկազած վարորդներ լինում են, իրենք իրենց պատիժը իսկույն ստանում են։ Իսկ հոսունությունը մեծ է։ Չի ասի։ Լինում է տարվա կտրվածքով 8-10 վարորդի հարցալուծում։ Չեմ ասում կարկազած լինելու դեպքում հերացվի աշխատանքից, այլ համարի, որ այդ աշխատանքը իրեն հարմար չէ, ազատվելու դիմում ներկայացնում։ Տարբեր պատճառներով, մեկը առողջության պատճառով, մեկը ընտանեկան պայմաններից, մեկը այլ պայմաններից ելնելով, լինում է վարախտանքից դուրս են գալիս, բայց լինում է նաև այն, որ կարկազած վարորդներին, որպեսզի սպասարկումը բնակչության նորմալ կազմակերպվի, ասենք լինում է մեկ-մեկ ծխախոտա ծխող ավտոբուսի մեջ, օրինակի համար վարորդ, նման վարորդին աշխատանքի պահել ճիշտ չի։ Անմիջապես հեռացնում եք աշխատանքից։ Միանշանակ։ Առանց ուղղվելու հնարավորություն տալու։ Հնարավորություն տալիս ենք, նախազգուշացում, զգուշացում, վերջում խնդրում ենք, որ այլ աշխատանք փնտրի։ Նման վարորդներ շատ չեն, տարվակատարող 2-3-1։ Աշխատավարձի չափն այնքան է, որ ստիպի վարորդին չխախտել կարգը, որ աշխատանքը չկորցնի։ Բարդը չէ, բայց հասանելի է։ Ցածրել չէ, դա եք ուզում ասել։ Այո, ող երբեք շատ չի լինում, բայց աշխատավարձով նորմալ իրաց աշխատանք իրականացնում է։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրը Ստեփանակերտ Սերվիս Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության տնօրեն Լևոն Չալյանն էր։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի փետրվարի 7-ի թողարկումը։